لال بدو لینا من سنی ودا بشکرو لینا بادا لال بدرو لینا من سنیات ہی بدائی وجہ بشکرو علینا مادان اللہ جدائی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مومنوں وقت ادب ہے آمد محبوب رب ہے مومنوں وقت ادب ہے آمد محبوب رب ہے جائے آدمو طرف ہے جائے آدمو طرف ہے آمد شاہ عرب ہے بدائی تالا بدرو لینا من سنیات ہی بدائی وجہ بشکرو لینا خواہش زلف نبی میں مست ہے گل کی شمی میں خواہش زلف نبی میں مست ہے گل کی شمی میں جھوم کر آئی نتھی میں جھوم کر آئی نتھی میں آمد شاہ عرب ہے بدائی تالا بدرو لینا من سنیات ہی بدائی وجہ بشکرو لینا بج رہے ہیں شادیاں بت لگے کلمہ سنانے بج رہے ہیں شادیاں بت لگے کلمہ سنانے ہر زباں پہ ہے ترانے ہر زباں پہ ہے ترانے آمد شاہ عرب ہے بدائی تالا بدرو لینا من سنیات ہی بدائی وجہ بشکرو لینا ابر رحمت چھا گیا ہے کعبے پہ جھنڈا گڑا ہے ابر رحمت چھا گیا ہے کعبے پہ جھنڈا گڑا ہے باب رحمت آج راہے باب رحمت آج راہے آمد شاہ عرب ہے بدائی تالا بدرو لینا من سنیات ہی بدائی وجب الشكر عليك ما دام الله داري. السلام دان عالم السلام مان عالم السلام جان عالم السلام مان عالم شاہد سلطان عالم شاہد سلطان عالم صلوات اللہ علیکا ولا بدبو علینا من تنیات البدائی وجب الشكر علينا ما دام الله داري طلع البدر علينا من ثنيات البدائي وجب الشكر علينا